เราจะมาติดตามเรื่องต่อไปในคืนนี้ฮะเป็นเรื่องของคุณรุตเรื่องของอริข้างบ้านเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่งนะในจังหวัดนนทบุรีกันละกันสวัสดีครับคุณรุต สวัสดีครับพี่ปอง ครับรุตพี่ปองถามหน่อยสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับ ก็ประมาณ14ปีครับ ประมาณสัก14ปีนะเหตุการณ์นี้น้องเจอด้วยตัวเองด้วยเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี ครับ นะฮะแล้วตอนนี้รุตอยู่เดอะชออยู่ฟังเดอะชออยู่กับใครครับ คนเดียวครับ คนเดียวนะคนเดียวนะโอเคทางนั้นมาเล่าเรื่องนี้ผู้พี่ฟังหน่อยนะว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นอลีข้างบ้านมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เรื่องเลยนะครับ อือ ครับก็เรื่องอยู่ประมาณว่าคือตอนนั้นผมได้รับบรรจุตำแหน่งงานหนึ่งนะฮะ อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีก็แล้วตอนนั้นผมยังอาศัยอยู่ที่บ้านใหญ่แถวฝั่งธนบุรีนะครับก็คือเป็นบ้านใหญ่ก็จะมีพี่น้องเยอะซึ่งทางน้องชายผมเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีลูกคนหนึ่งลูกเล็กนะฮะแล้วก็มีแฟนก็เลยผมก็เลยตกลงกับน้องชายว่าเราไปหาซื้อหมู่บ้านไหมหรือเราจะได้แยกออกมาเป็นส่วนตัวหน่อยก็จนหาจนมาได้ที่หมู่บ้านเนี้ยนะครับคือราคามันก็ไม่แพงมากพี่ป๋องเพราะว่าเป็นบ้านที่เขาแบบเจ้าของบ้านผ่อนไม่ไหวเราก็เหมือนซื้อต่อเขาอีกทีนึงซึ่งเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์แค่16ตารางวานะคร ับ คือได้หลังได้ซอย3 ค ือจะอธิบายว่าซอย3เนี่ยบ้านเราจะไม่มีฝั่งตรงข้ามกับใครแต่มีแค่ฝั่งเราฝั่งเดียวแล้วบ้านของผมคือลองสุดท้ายจากหลังอีกก่อนจะหลังสุดท้ายของซอยนะฮะก็แต่หลังสุดท้ายเนี่ยเป็นของป้าคนหนึ่งแกชื่อป้าเปรมนะฮะซึ่งก็แกเป็นป้าที่เกษียณแล้ว อยู่คนเดียวมีรถหนึ่งคันนะฮะแกก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่คุยกับคือไม่คุยกับทั้งผมไม่คุยน้องชายไม่คุยกับแฟนน้องชายแถมจะมีแบบมีแบบเรื่องแบบประมาณว่าแฟนน้องชายจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยป้าแกเย็นเนี้ยมาว่าอีกแล้วนะว่าเราเนี่ยตากผ้าเหลื่อมไปทางบ้านแกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือในหมู่บ้านเนี่ยฮะสมัยก่อนเมื่อ14ปีที่แล้วนนทบุรีเนี่ยมันจะยังแบบค่อนข้างจะเหมือนต่างจังหวัดหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กรอบล้อมไปด้วยต้นกกอะนะฮะต้นกกเนี่ยจะเป็นน้ำคำก็จะมีกลิ่นเหม็นเลยนะฮะถ้าน้ำลงคือกลิ่นเหม็นนี่เราก็ได้กลิ่นเป็นคือเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเป็นความเคยชินก็จนเราก็อยู่กันมาก็คือแฟนของน้องชายเนี่ยก็จะมาบอกมาเล่าให้เราฟังบ้างให้น้องชายฟังบ้างว่าเนี่ยป้าเนี่ยเขามาบอกแล้วนะว่าลูกเราเนี่ยร้องเสียงดังเนี่ยรบกวนให้เด็กร้องเบาๆหน่อยอะไรประมาณนี้พี่ป๋องแล้วก็แต่ตอนนั้นผมมีแค่มอเตอร์ไซค์น้องชายมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผมก็มีมอเตอร์ไซค์คันซึ่งเราจะไม่มีปัญหาเรื่องจอดรถแกอยู่ก็คือเราจะรู้ว่าแกอยู่ก็คือรถแกอยู่นานๆถึงจะมีญาติพี่น้องแกเนี่ยมาหาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่แกก็จะไม่ยุ่งไม่สูงสิงอะไรใครก็จนมาเกิดเหตุ ค ือกับพี่อีกบ้านหนึ่งที่ติดกับผมนะฮะคือแกชื่อพี่ปอดแกขึ้นย้ายมาอยู่แล้วก็จะทําบุญขึ้นบ้านใหม ่ แกก็วันที่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะฮะก็คือญาติพี่น้องแกก็มาก ัน ก็มีรถหลายคันมาจอดก็คือผมก็บอกว่าเนี่ยพี่ถ้าจะไปจอดบ้านแกนะพี่เดินไปบอกแกหน่อยเดี๋ยวแกจะออกมาว่าเอามาด่าเอาก็แกก็ไปยืนเรียกอยู่นานก็จนไม่ออกก็ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องเอารถไปจอดเพราะว่าคนมางานเยอะนะฮะก็จนสุดท้ายงานก็ใกล้จะเลิกแล้วนะฮะญาติพี่น้องของพี่ข้างบ้านผมเนี่ยก็จะกลับแล้วแกก็ออกมาโวยวายเนี่ยจอดรถไม่มีมารยาททำไมถึงมาจอดหน้าบ้านคนอื่นเขาร ู้ไหมว่าแบบมันเกะกะเราเอารถเข้าออกเนี่ยมาลำบากอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราไม่ได้ไปจอดขวางประตูบ้านแกนะก็คือแค่แบบจอดแบบเพื่อแบบใช้พื้นที่หน่อยก็จนทะเลาะกันพี่ป๊อกแกก็ไม่ยอมแกก็มาแบบคือเหมือนมีปากเสียงกันใหญ่โตเลยก ็ คือประมาณว่าคุณมันไม่มีน้ำใจคือเนี่ยผมต้องการแค่ขึ้นบ้านใหม่ถึงงั้นผมไม่ยุ่งกับคุณหรอกอะไรเงี้ยก็คื ลั่นหมู่บ้านนะฮะก็คือดังไปทั้งหมู่บ้าน คร ับ ก็เรื่องนี้ก็จบไปฮะก็จนผ่านไป3วันเลย คร ับ ก็ผมก็กลับมาจากที่ทำงานน้องชายก็กลับมาจากที่ทำงานก็แฟนน้องชายก็บอกว่าเนี่ยต ั ้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยป้าเปียนเนี่ยแกหายไปเลยนะแกไม่ออกมาจากบ้านเลยนะเช้าก็ไม่เห็นกลางวันก็ไม่เห็นแล้วผมก็เลยบอกอ้าวงั้นแกออกไปข้างนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกออกไปหาญาติพี่น้องแกไหมแฟนน้องชายก็บอกว่าไม่นะก็เห็นรถแกจอดอยู ่ แต่เย็นเนี่ยแกก็ออกมารดน้ำต้นไม้ปกติแกเป็นคนค่อนข้างตะหนีนิดนึงคือเวลาพอเย็นมืดเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มแกก็จะปิดไฟหน้าบ้านแหละก็จริงได้จริงผมอาบน้ำเนี่ยค ือ ทาวน์เฮาส์เนี่ยฮะมันห้องน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกันกับบ้านที่เราคู่กันนะ คร ับ เราอาบน้ำเราก็เหมือนเราก็ยังได้ยินเสียงว่าแกเนี่ยใช้น้ำ ม ีรดน้ำต้นไม ้ ม ี คือยังมีเสียงกุกกักกุกกักอะไรอยู่ในบ้านนะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เราก็ไปทำงานกันปกติผมกับน้องชายก็ออกไปทำงานกันปกติก็จนน้องแฟนน้องแฟนของน้องชายเนี่ยโทรมาหาน้องชายก็บอกว่าเนี่ยมาดูหน่อยสิทำไมกลิ่นน้ำที่เรามันแตกตรงปากกกหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นกำแพงกั้นกลิ่นมาแรงจังแล้วป้าเปรมเนี่ยแกทนได้ยังไงก็แล้วผมก็บอกเนี่ยผมจะไปแจ้งกรรมการหมู่บ้านเองว่าเนี่ยมันมีกลิ่นแรงแล้วน่าจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเล่นบอลกันตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก ็ จะมีผมก็รู้จัก รุด แหมหาว่า หรือได้แป๊บนึงรุดสัญญาณเมื่อกี้รุดเหมือนเงียบไปเลยฮะ อ้าวครับ เดี๋ยวนะพี่ป๋องย้อนกลับไปนิดนึงนะเราถึงตรงที่บอกว่ามีช่วงเย็นจะมีคนมาเตะฟุตบอล ครับพอเตะฟุตบอลกับพี่ยามก็เราก็รู้จักกับพี่ยาม พี่ยามด้วยอะไรเงี้ยเราก็คุยถึงเรื่องป้าเปรมกันว่าแกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วแกก็หายไปแกเหมือนแบบแกงอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือแต่พี่ยามเนี่ยแกเป็นคนใต้ก ็ ประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะลองไป รุดอยู่ไหมเฮ้ยติดต่อกลับไปด่วนเรื่องนี้แบบว่าฟังแล้วผมขนลุกแล้วผมเชื่ออย่างที่รุดเล่าเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้นะไอเหตุการณ์แบบนี้เรื่องแบบนี้ว่าฟังเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาผมก็เคยอยู่ที่เป็นบ้านแบบทาวน์เฮาส์นะแล้วผมเข้าใจเลยนะว่าทาวน์เฮาส์มันจะอยู่ติดกับแบบเนี้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหากับข้างบ้านนะเรื่องของการเหลื่อมเรื่องของเขาเรียกว่าเหลื่อมล้ำเรื่องเนี่ยเรื่องราวตากผ้าเรื่องของต้นไม้กิ่งไม้บางบ้านนี่เขาไม่ได้เลยนะครับเหลื่อมนิดเดียวก็ไม่ได้หรือเลยมาบ้านเขาก็ไม่ได้นะแม้ทั้งที่จอดรถนั่นเองเนี่ยนะครับเพราะว่าทาวน์เฮาส์อย่างที่เรารู้กันว่าหน้าบ้านเนี่ยจะจอดรถได้ก็หนึ่งคันนึกออกใช่ไหมครับฉะนั้นมันจอดหน้าบ้านไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ได้จอดหน้าบ้านนะตอนที่มีการเลี้ยงทำบุญบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงแกลบที่เป็นช่วงที่ไม่อยู่ตรงหน้าบ้านนะเข้าใจว่าอาจจะไปจอดตรงนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็นานทีปีหนเลี้ยงขึ้นทำบุญบ้านนะก็ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนแบบนี้เลยนะฮะในบ้านเราอ่ะที่อะไรก็ไม่ได้นะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะใครจะทำอะไรฉันไม่รู้เรื่องแต่ว่าอย่ามายุ่งอย่ามาลุกล้ำอะไรพื้นที่ของฉันกันละกันมีคนแบบนี้จริงนะนะครับผมติดต่อคุณรุดได้รุดมาต่อ ครับพี่ปองครับ ครับ ครับถึงที่ว่าไปบอกกันตอนเย็นแล้วนะ ใช ่ก็เสร็จปุ๊บเราก็คุยกันว่าเนี่ยเราคือพูดถึงเรื่องบ้าเปรมนะ ครับ ก็พี่ยามที่แกเป็นคนใต้เนี่ยแกก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวพี่จะลองไปดูเองว่าบ้านแกเนี่ยแกอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อ้อมไปทางนอกหมู่บ้านนะเพ ื่ อจะไปทางต้นปากกก ค ือถ้าเราคือมันจะเป็นคันดินนิดเดียวนะที่เชื่อมกับกำแพงของหมู่บ้านคือถ้าเราลื่นถลายตรงไปก็ลงน้ำคำเลยปากกกนี่สูงท่วมหัวเลยนะก็เดินล้อกันไปประมาณเกือบ 7-8 คนนะฮะพี่ยามเนี่ยแกก็ประมาณว่าแกคล่องแคล่วหน่อยแกก็เดินไปอย่างเร็วเลยจนถึงไปถึงเป็นตัวกำแพงของ บ้านป้าเปรมเนี่ยก็ภาพที่ผมเห็นก็คือ ผมจำอันเนี้ยจำภาพได้ติดตาก็คือพวกผมเนี่ยกำลังเลาะกันไปเราจะไม่คล่องแคล่วเหมือนพี่ยามพี่ยามเนี่ยแกก็นำไปประมาณเมตรหนึ่งเสร็จปุ๊บแกไปถึงแกก็กระโดดขึ้นกำแพงแล้วจะเอาแขนเท้ามองไปที่บ้านป้าเปรมก ็ คือจะเป็นด้านครัวนะฮะข้างหลัง ค ือทาวน์เฮาส์เนี่ยพอเปิดประตูครัวประตูครัวเนี่ยก็จะตรงกับประตูบ้านด้านหน้าบ้านถูกไหมฮะก็ระหว่างที่ทะลุไปก็คือก็จะมีห้องน้ำกระไดทางขึ้นถูกไหมครับพอสิ่งที่ผมเห็นก็คือพี่ยามเนี่ยแกกระโดดขึ้นไปปุ๊บแขนเท้าที่กำแพงสิ่งที่พี่แกทำก็คือแกพังงะถอยกระโดดถอยหลังออกมาจากกำแพงนะฮะแล้วก็ตกลงไปน้ำคำตกลงไปในน้ำคำที่ต้นกงเนี่ยสูงท่วมหัวเลยนะแล้วแกก็แหวกต้นกกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งลุยไปทางต้นกกเลยครับพี่ป๋องลุยภาพนี้ยังติดตาผมอยู่ทุกวันนี ้คนลุก แกลุยลุยแบบแหวกมีเป็นทางแกแหวกออกไปเลยครับแกตะโกนเลยผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกตะโกนแบบลั่นเลยนะแต่ตอนนั้นประมาณ6 โมงเย็นแล้วหลังจากเสร็จบอลเสร็จจนวิ่งออกไปที่ถนนนะพวกผมก็แบบแกเป็นไรเราก็ค่อยถอยกันออกไปเราวิ่งตามแกไปแกวิ่งไปหลบที่ป้อมยามหมู่บ้านนะฮะแกก็บอกเนี่ยพี่เราก็ตามไปพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เจออะไรอะไรเงี้ยแบบเราก็ตกใจฮะตอนนั้นเราก็เพิ่งอายุ20 กว่าเขาก็ตกใจพี่เจออะไรอะไรเงี้ยฮะแกบอกเนี่ยผีหลอกเนี่ยป้าเปรมอ่ะนอนอยู่กับแกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฮะก็คือสุดท้ายก็คือพี่ป๋องก็โทรแจ้งโปรเท ค ตึงโปรเทคตึงก็มาก็คือป้าเปรมเนี่ยฮะลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็คือหัวเนี่ยฟาดพื้นก็คือหัวเนี่ยโผล่ออกมาจากห้องน้ำตัวเนี่ยอยู่ในห้องน้ำแกกระโดดขึ้นไปแกเห็นก็คือป้าเปรมเนี่ยจะนอนพาดตัวออกมาระหว่างห้องน้ำครึ่งตัวฮะครึ่งตัวบนก็คืออืดแล้วตาถลนแล้ว คร ับแกบอกหูแกบอกแกตกใจมากก็จนปอดเด็กตึงมาก็จนไปทุบประตูบ้านออกเข้าไปก็คือที่ผมก็คือผมเนี่ยเดินเข้าไปดูนิดนึงก็คือตอนที่เขาใช้ไอ้เสียมเนี่ยแซะป้าเปรมออกจากพื้นนะคือน้ำหนองมันไหลจนตัวเนี่ยติดกับพื้นนะฮะก็เลยมาสรุปกับแฟนของน้องชายว่าอ๋อกลิ่นที่เราว่าแรงๆเนี่ยคงไม่ใช่กลิ่นของ ต้นกก ใช่ไม่ใช่กลิ่นของน้ำคำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแล้วคือเหมือนประมาณแกก็ง่ายจะมาสื่อกับทางน้องสาวไอ้ทางน้องแฟนน้องชายนะฮะคือมาให้รถน้ำไม่เห็นมาแบบทำเสียงกุกกักให้น้องแฟนน้องชายได้รู้อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง อย่าเพิ่งประมาณนี้อ่ะขออนุญาตถามต่อคือพอเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่จะมีคำถามเลยแน่ๆเลยนะฮะส่วนของรู้ถ้าพี่ป๋องอยากรู้เลยครับเพราะว่าพี่ป๋องอธิบายตอนนี้พี่สัญญาณหลุดเนาะบอกพี่ป๋องก็เคยอยู่ทาวน์เฮาส์ครับก็พอจะนึกภาพออกว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยมันจะเรียงติดกันแล้วก็จะมีคนแบบป้าแบบนี้มีจริงๆนะครับที่อาจจะอาศัยอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีโลกของชั้นนึกออกป่ะนะครับ คนที่มาอยู่ตรงนี้ก็ห้ามมาล้ำเส้นชั้นห้ามมาทำอะไรเกินเขตบ้านชั้นเลยไม่มีจริงๆนะแม้ทั้งจอดรถอย่างที่เมื่อกี้รุดบอกเลยฮะว่าจอดรถหน้าบ้านชั้นไม่ได้นะแม้ทั้งไม่ใช่หน้าบ้านแต่เป็นกำแพงที่มันเป็นส่วนบ้านชั้นก็ไม่ได ้ ผมมาเข้าใจว่ามีคนแบบนี้จริงนะแล้วผมเข้าใจเพื่อนบ้านของรุ่นเลยนะว่าเลี้ยงทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ่ะมันก็นานๆทีถูกไหมไม่ใช่เลี้ยงกันทุกวันอะไรเงี้ยแน่นอนว่าอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันก็นิดนึงนะเอ้ยป้าพี่รุ่นผมเลี้ยงบ้านใหม่นะอาจจะเสียงดังหน่อยนะผมอาจจะเอารถผมรถเพื่ออะไรมาจอดตรงนี้ไม่เป็นไรนะขออนุญาตกันด้วยออกป่ะฮะนะบางคนเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจนะคราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นที่มีการเลี้ยงทำบุญบ้านพี่คนนั้นไปแล้วเนี่ยแสดงว่าหลังจากนั้นแกเสียถูกป่ะ คือหน้าแกคือที่ตำรวจมาก็คือสันนิษฐานว่าแกเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นแล้วก็อยู่คนเดียว ไม่มีใครช่วย ก็คือไม่มีใครช่วย แล้วก็เสียชีวิต ครับ หลังจากงานทำบุญบ้านเพื่อนบ้านไปแล้ว ใช่ครับหลังจากนั้นก็คือแกก็หายไปเลย ครับแสดงว่าช่วงที่หายเนี่ยแกอาจจะเสียแล้วแล้วแกก็มาสื่อกับน้องก็เรียกว่าน้องแฟนเราอะ ด้วยการแบบมารดน้ำต้นไม้ซึ่งณตอนนั้นแกจะเสียไปแล้วทำเสียงกุกกักให้รู้ว่าแกเสียไปแล้วนะไอ้กลิ่นที่รุดบอกมาเนี่ยที่บอกว่าไอ้ต้นกกที่ว่ามันผสมกับน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอ้นี่ผมเข้าใจนะมันจะเหม็นจริงๆนะแล้วมันกลายว่ากลิ่นนี้ก็กลิ่นหนึ่งกลิ่นศพก็ด้วยนะ ครับก็คือที่น้องสาวแฟนน้องชายโทรมาบอกว่าทำไมกลิ่นมันถึงแรงจังทำไมกลิ่นมันถึงแรงขึ้นมามากเลยกว่าปกติอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ครับมันคือกลิ่นศพมาเต็ม หลังจากนั้นคนละแวกนั้นนะฮะรู้สึกยังไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าป้าจะเป็นคนยังไงพอแกตายไปแล้วเนี่ยแกยังเฮี้ยนอยู่ไหมฮะ ก็คือตอนนั้นแทบจะกลับมาอยู่บ้านฝั่งทนเลยครับพี่ปอ เหรอ คือน้องแฟนน้องชายแกก็กลัว ครับ คือกลัวว่าคือถ้าสมมติเราอยู่แล้วเราได้ยินเสียงอะไรนะฮะ ใช่ มันก็ยิ่งสยองเลยใช่ไหมพี่ปอ ถูก ครับผมนี่แค่ถ้าแบบน้องชายหรือแฟนของน้องชายไม่อยู่ผมก็ไม่กล้าไปนอนเหมือนกันพี่ป๋อง หรอแล้วมีเข้าหูบ้างไหมว่าเฮ้ยเคยมีคนโทษนะเคยเจอวิญญาณป้าแกมาลดหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะหลังจากเจอศพแล้วนะแกมาลดน้ำต้นไม้แกมาทำอะไรหน้าบ้านหรือมีในบ้านมีไฟเปิดปิดเหมือนมีคนอยู่ในบ้านมั้ยมีการมีภาควิจารณ์กันในระแวกนั้น มั้ยแกก็มีพูดอยู่บ้างว่าช่วงประมาณหลังจากที่แกจัดงานศพอะไรเงี้ยที่ญาติแกมาจัดงานศพอะไรเนี่ยฮะก็มีหมาหอน แ บบติดกันแบบ7วันอะไรเงี้ยฮะแกก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าเจออะไรคงไม่มีแต่มีหมาหอนแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันตรงหมาหอนที่ทำไมถึงหอนช่วงนั้น ซึ่งก่อนนั้นมันก็ไม่หอนแต่ว่าหลังจากป้าเสียแล้วก็มาหอนเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เออแล้วบ้านหลังนั้นตอนนั้นนะพี่ผาแบบโดยไม่รู้นะหลังจากพอป้าเสียแล้วมีคนมาอยู่ไหมฮะหรือบ้านนี้ก็ปล่อยให้เป็นบ้านร้างไปเลย คือปล่อยจนเป็นบ้านล้างไปคือไม่มีญาติพี่น้องแกก็ไม่มาอยู่นะก็เหมือนญาติพี่น้องแกเป็นคนต่างจังหวัด แล้วบ้านน้องเองล่ะทั้งรุดกับน้องชายกับแฟนน้องอ่ะยังไงฮะย้ายเลยไหมหรือยังอยู่ต่อ ไปประมาณไม่ประมาณเดือน2เดือนนะครับพี่ป๋องก็ต้องกลับไปหัวมันซื้อไปแล้ว เหรอ ครับ โอ้โหผมนี่นึกว่าโชคดีนะผมนี่อยู่ทั้งทาวน์เฮาส์อยู่ทั้งบ้านเดี่ยวอยู่ทั้งห้องเช่าอยู่ทั้งอพาร์ตเมนต์หอพักแฟตโชคดีอย่างคือผมยังไม่เคยเจอข้างบ้านนะเสียชีวิตนะยังนึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีผมเจอเคสแบบที่รุดเล่านะผมจะทำยังไงวะผมจะอยู่ได้ไหมอ่ะผมเป็นคนขี้กลัวนึกออกมั้ย คร ับ เฮ้ยผมก็ฟังเรื่องนี้ผมเชื่อที่รุดเล่าเลยนะยิ่งตอนที่พี่ยามอ่ะที่แกปีนเข้าไปแล้วแกเห็นอ่ะไอ้คำว่าผีหลอกแสดงว่าไม่ใช่ผีหรอกครับแกคงเห็นศพป้า แกเห็นศพครับแกเห็นศพที่อืดแบบแกบอกว่ามันบวมโอ้แต่ผมตอนที่ปลักตึงมาแล้วผมเข้าไปดูบวมแบบ ครับ คือบวมแบบไม่ใช่ปลาเปรมแล้วอะฮะคือบวมจนตามันถลนออกมาแล้วผมแค่เข้าไปดูแวบเดียวผมยังวิ่งออกมาจะอ้วกเลยพี่ป๋อง คือต้องใช้นั่นเลยใช่ไหมเสียมแซะเลยใช่ไหม ใช่ครับ โอ้โหแสดงว่าพี่ยามแกคงขึ้นพอปีไปแกคงตกใจสุดขีดอะคือตอนนั้นผมว่าแกคงตกใจกับการเห็นศพอะเป็นเราก็ตกใจนึกออกป่ะแล้วสภาพศพไม่ปกติอะคงสติแตกก็คงหลุดเลยอะ ยังจำตอนที่แกคือแกขึ้นเอามือขึ้นไปเท้าที่กำแพงพี่ป๋องแล้วแกก็ดันตัวเองตกลงไปคือหงายท้องต้องบอกว่าหงายท้องลงไปที่น้ำคำเลย ครับแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็แหวกวิ่งนี้เลยเหรอ ครับแหวกปากบกวิ่งแบบเป็นพางแบบ คือนาทีนั้นคงแกคงไม่คิดชีวิตแล้วอ่ะ ครับผม ไปไหนก็ไปก่อนอ่ะ ครับผม โอ้ยเรื่องนี้ผมเชื่อที่รุดเล่าเลยฮะแล้วผมอินมากกับเรื่องแบบนี้โอ้นะครับก็ขอเหตุการณ์มาเกิดขึ้นมากี่ปีละ4-5 ปี 14 ปี ละตั้งแต่ตอนเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะแล้วผมก็จะว่าขอให้ดวงญาณป้าไปสู่สุคติก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากรุด ครับเรื่องของติดตามพี่ป๋องมาตั้งแต่ตอนอายุ13เลยนะครับ ติดตาม ตอนนี้37 แล้วนะยังไงติดตามกันไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งกันนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากรุดครับผมสวัสดีครับ